राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक भाई कहे कि आज सुबह जो आप फरमाए अपना स्वरूप अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, का मेरे बात समझ में आ गई जो अपना मुक्ति के लिए अपने को कुछ नहीं करना है, अपना स्वरूप स्वाभाविक मुक्त स्वरूप है। ये बात मेरे आज आपकी कृपा से समझ में आ गई पूरी तरह। बढ़िया बात है। अब कोई भी शोक चिंता भय उसमें कुछ पैदा हुए तो भगवान ने कहा मैं तो आपका हूँ, ये भी आप जानो। कोई भी सपन में थोड़ा भी पैदा हो तो भगवान होते कह दो बस ठीक। अपना नहीं रखना। मैं भगवान हमारा भगवान अपने चरणों में मरा लीन हो जाओ। मैं हूं ही कोई, भगवान का शरण नहीं है, मैं हूं ही कोई, भगवान का शरण है, पूरा फिर पूरा काम हो गया। मैं भगवान का हूँ, भगवान केवल मेरे अपने हैं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा या स्वाभाविक है? कुछ करना स्वाभाविक है। माँ अपनी है, कुछ करना पड़ेगा? माँ मेरी है, मेरी माँ है, कुछ करना पड़ता है? मानना तो पड़ता है, माना पड़ता है, पढ़ता तो वहाँ क्या परिश्रम होता, थकने वो तो पढ़ता है, पढ़ता क्या रह नहीं जाता, पढ़ता कहा? मेरी माँ है। अरे क्यों है? है नहीं कैसा है, दूध पी रहे हो जैसे माया क्यों है? क्यों कहे? आपका प्रश्न पूछते हैं, माँ है, मारी माँ है, कहने में दूध में मैं गोदी में देता हूँ, दूध में हुआ माया क्यों है? दूसरा प्रश्न उठते हैं, मेरी माँ राजा पी जाते, मेरी माँ राजा को दबा दिया, इतनी समर्थ नहीं माँ तो राम जी समर्थ, मारे राम जी है, राम जी का ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मस्त मस्त सभी सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, सभी ईश्वर जी योगनाशी एकदम सच्ची बात है, सब हम मंगाने वाले, आप नहीं मानो यही गलती है। बिगड़ी जन्म आने की सुतले अब ही आज हो राम को नाम जप, राम जी हो गया नाम जप तो ठीक है, तो कुछ कुछ निकाल कैसी बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। सब भाई बहन सब बुजुर्ग जो बाप हैं, सच्ची बात है सच्ची, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर से क्षण में लीन हो जाकर कोई चिंता नहीं, पीड़ नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, कुछ करना नहीं, करना पड़ना सब लिया भगवान के शरण, आश्रय दूसरा का नहीं, भगवान नहीं आश्रय है, करना कुछ नहीं, समझ लेना करना आश्रय दो है, दोनों मटेरियल मौजूद है, सब ये समान है, सब ये छोटा मोटा सब पदाधिकार पदसा एकदम। अब राम जी का होगा, राम जी कीर्तन करो, कीर्तन करना मस्ती से आनंद से, भगवान के चरणों को याद करो,